Hurra! Po pozbyciu się czarownika Babiliego, Majin Buu stał się jeszcze bardziej niebezpieczny. Zostało ci jedynie 30 minut. Lepiej szykuj się już do powrotu, Goku. Wróżka Baba? Jedynie 30 minut? Tylko tyle mi zostało? Goku mógł pozostać na ziemi jeszcze tylko chwilę. Goku w końcu rozpoczął uczenie Gotena i Trunksa fuzji, nowej zabójczej techniki do walki z Majin Buu. Po pierwsze, musicie stanąć w ściśle określonej odległości od siebie. Następnie zróbcie tak. Uważajcie na kąt, jaki tworzą wasze ramiona. Ruszajcie w swoim kierunku, jednocześnie poruszając ramionami. W tym czasie zróbcie 3 kroki. Zja. Zaciśnięcie pięści. Zwracajcie uwagę na położenie stóp. Ha! I wreszcie złączcie swoje palce w taki sposób. Nie zapominajcie o odpowiednim ułożeniu nóg. Że co mam zrobić? To wygląda strasznie lamersko. Nie, jeszcze raz. Zja. Ha. Jeszcze długa droga przed wami. Nie zsynchronizowaliście swoich ruchów. Goten, podoba ci się ten trening? Wcale. Ogarnijcie się. Racja. Zja. Ha. Zaczynacie iść w dobrym kierunku. Dobra, tak trzymać. Czuję się okropnie. My sobie tu wygodnie siedzimy, a tam na dole Majin Buu sieje śmierć i zniszczenie. Tak, nawet jeśli możemy wszystko naprawić za pomocą smoczy kul. Zaczynam być śpiący. Co ty wyrabiasz, tym atole? Ty cholerny, nie słyszałeś mnie? Natychmiast zabierz tyłek z drogi. Czy ja wyglądam cool? Co, cool? Oczywiście, że nie wyglądasz cool, ty dziwolągu. Nigdy nie spojrzałeś w lustro? Majin! To Majin Buu. To miejsce się nadaje. Chyba zrobię sobie tu domek i wezmę drzemkę. Trochę za głośno. Zaraz to naprawię. Żywe istoty do mnie. Najpierw zamienię was w glinę. Srum. Teraz porządki. Okej, a teraz? Gotowe. Wygląda cool. I hopsa. Tutaj będę jadł. A tu kąpał. Bosko. Pijama, dżama, dżama. Pijama, dżama, dżama. A tu jest kibelek. Tutaj myje się twarz i zęby. Pamiętajcie, żeby myć zęby po każdym posiłku. A tu jest łóżeczko. Parzem się wyspał. Spałem chyba całe 5 sekund. Dobra, ten gostek mówił, że siłacze pojawią się za 2 dni. Zanudzę się do tego czasu. Dobra, znowu poniszczymy jakieś miasta. W drogę. Gohan. Chichi, otrząśnij się. Ciągle nie doszła do siebie powieści o śmierci Gohana? Biedactwo. Wróżka baba, ile jeszcze czasu pozostało Goku? To zależy od jego energii, ale powiedziałabym, że jakieś 15 minut. 15? Gigi, proszę, obudź się prędko. Albo już nigdy nie będziesz miała okazji się z nim pożegnać. Jeszcze raz od początku. Dobra, rozciągnijcie ramiona. Dalej. Raz, dwa. Raz, dwa. O co chodzi, Trunks? Wujku, przy tej technice wyglądamy jak idioci. Jak idioci? No co ty? A poza tym ta technika jest niesamowita. Metamoranie, którzy mnie jej uczyli, otrzymali dzięki niej zdumiewającą siłę. Nawet jeśli tak... Nieważne, lepiej pokaż nam Super Saiyana 3. W tym czasie musiałem lecieć po radar, więc jej nie widziałem. Też chcę zobaczyć. Zamiast uczyć się tej durnej techniki, może powinniśmy zmienić się w Super Saiyana 3. To na pewno wystarczy na Majina Buu. To niemożliwe. Jedyną opcją na pokonanie go jest fuzja. Nie doceniajcie Buu. Naprawdę? Dobra, kontynuujemy trening. Poddaję się. No dobra. Ten jeden raz pokażę wam Super Saiyana 3. Naprawdę? Ale w zamian musicie dać z siebie wszystko podczas treningu fuzji. Przestań, Goku, stracisz resztki energii. Tak już go prawie nie ma. Trunks, Goten, patrzcie uważnie. Najpierw Super Saiyanin. To Super Saiyanin wyższego poziomu, inaczej Super Saiyanin 2. A na koniec... Co jest? To jest Super Saiyanin 3. Niesamowite. Tato. Wujku. Tato. Goku. W porządku, Piccolo. Okej, pamiętajcie o obietnicy. Przyłóżcie się do nauki fuzji. Goku, już czas. Wracasz do zaświatów. Już? Twój czas właśnie przed chwilą gwałtownie się skończył. Rozumiem. Piccolo, reszta w twoich rękach. Znając tych dwóch, powinni opanować fuzję już jutro. Goku, jesteś teraz jedynym, który może ich tego nauczyć. Liczę na ciebie. Jasne. Trunks, Goten, tylko wy możecie uratować Ziemię i pokonać Majin Buu. Trenujcie ciężko. Tak jest. Chi-Chi, obudź się. Chi-Chi. Gdzie ja jestem? Później ci wszystko wyjaśnię. Ale teraz Goku. Goku wraca do zaświatów. Goku? Szkoda, że twój jedyny dzień tutaj nie mógł być spokojniejszy. Żegnaj, Son. Goku, może to brzmi trochę dziwnie, ale uważaj na siebie, dobrze? Spoko. Goku. Ała. Goku, co ja mam robić? Gohan mnie opuścił i... Chi-Chi, nie załamuj się. Masz przecież Gotena, prawda? Ale co będzie, jeśli zginie z rąk Majina Buu? Nie martw się. Jeśli uda im się opanować tę technikę, nie ma możliwości, żeby przegrali. Ja tylko będąc w zaświatach, pozdrowię od ciebie Gohana. Myślę, że Gohan wciąż żyje. Dlaczego? To po prostu przeczucie. Wiem, jak się czujesz, ale naprawdę to niemożliwe. Możemy to ocenić za pomocą ki. A jednak byłoby miło, gdyby żył. Tak. Wystarczy. Chodźmy, Goku. O co chodzi, Goten? Wiem. Chcesz, żeby tata cię przytulił, prawda? W takim razie mogłeś powiedzieć mi wcześniej. Goten, zaopiekuj się mamą. Tak. Dobra, naprawdę nie ma czasu, Goku. Wiem. Do zobaczenia, ludziska. Damy z siebie wszystko. Uważajcie na siebie. Do zobaczenia po waszej śmierci. Ten dupek. Wiedziałem, że powie coś takiego. Dragon Ball Kai Z. smocze kule. Nawet pomimo Super Saiyana 3 i fuzji, sytuacja nie przedstawia się kolorowo. Chyba tym razem nam się nie upiecze. To nieprawda. Jestem pewna, że coś możemy zrobić. I o to chodzi. Tada! Prosimy nie tak szybko. O w mordę. Sporo tych martwych duć. Nie zatrzymuj się tak nagle. Ała. Jesteś pewien, że dobrze zrobiłeś, powierzając ziemię tej dwójce? Pewnie, przecież ich znam. Jeśli uda im się opanować fuzję, na pewno pozbędą się Majina Buu. Miałeś rację. Ziemia powinna być chroniona przez jej żywych mieszkańców. Goku, resztę drogi przejdziesz sam, dobra? Pewnie, dzięki babciu. Do zobaczenia, Goku. Hej babciu, przyszłabyś czasem w odwiedziny. Co jest? Jestem pierwszy. Nie, ja jestem pierwszy. Bez wyprzedzania. Proszę zostać na swoich miejscach. Co tu się do diaska wyrabia? Ty! Wybacz. Dobra, następny. Panie Enma? Czy to Son Goku? Coś strasznie szybko wracasz. Słuchaj, panie Enma, muszę cię o coś spytać. Co się do cholery dzieje tam na dole? Tylko spójrz na te wszystkie dusze. A w dodatku ciągle ich przybywa. Cóż, dzieje się dość sporo. Ostatecznie mogą tu trafić wszyscy ziemianie. Że co? Ale co ważniejsze, zanim zaczęli tu przychodzić ci wszyscy ziemianie, czy przychodził także Son Gohan? To mój syn. Son Gohan, momencik. Nie było go. Twojego syna chyba bym rozpoznał od razu i zapamiętałbym go. Nie przyszedł? Co oznacza? On nie umarł. Więc jednak. Za to był taki jeden obrzydliwy koleś. Ten cały Dabura, król świata demonów. Dabura? Wiesz, pomyśleć, że ten gość umarł. Teoretycznie powinien trafić do piekła, ale piekło jest zupełnie jak świat demonów. Więc pewnie podobałoby mu się tam, dlatego też posłałem go do nieba. Rozumiem. Dzięki wielkie. Na razie. Gohan żyje. Zupełnie jak przewidziała Videl. Świetna dziewczyna. Hurra. Wyszedł cały ze stacia z Majinem Buu. Nieźle, Gohan. Gohan, no ja co? Ale zaraz, więc dlaczego nie czujemy Ki Gohana? Co to oznacza? to Gohan. Nie ma mowy o pomyłce. To ki Gohana. Ale czemu Gohan miałby być w takim miejscu? Gdzie to jest? Ani tu, ani w świecie Kaio. Więc gdzie? Dobra, zatem... Które miasto powinienem teraz wysadzić? Hurra! Będę niszczył więcej i więcej. Szał zniszczenia Majin Buu to trwa nadal. W tym samym czasie, w najdalszych czeluściach wszechświata, w świecie Kaiosinów, Gohan ciężko trenuje posługiwanie się mieczem Z. Postępuje także trening fuzji. Pośpieszcie się, Gohan, Goten, Trunks. Tylko wy możecie uratować Ziemię przed unicestwieniem. Hej, to ja, Goku. Co ty robisz w takim miejscu, Gohan? Szukałem cię. Przechodzisz jakiś tajemniczy trening z Kaiosinem i tym staruszkiem? Goten Trunks, pospieszcie się i opanujcie fuzję. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Znalazłem cię, Gohan. Ciężki trening w świecie Kaiosinów. Muszę się dobrze posługiwać tym mieczem.